który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 listopada. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie milknął echa deklaracji podpisanej w Budapeszcie. Premierzy Polski i Węgier nakreślili w niej wspólną strategię negocjacyjną dotyczącą budżetu Unii. Dawali lichwiarskie pożyczki pod zastaw mieszkań i domów. 6 oszustów, którzy mogli przejąć w ten sposób kilkadziesiąt nieruchomości, zatrzymali policjanci. Lubię, bo polskie. To już kolejna odsłona rankingu. Za kilkadziesiąt minut poznamy jej tegorocznych laureatów. To dobra deklaracja, tak wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Solidarnej Polski komentuje w Trójce wspólne oświadczenie premierów Polski i Węgier. Oba kraje sprzeciwiają się powiązaniu wypłat unijnych pieniędzy z oceną praworządności. Wspólna strategia negocjacyjna obu krajów w sprawie budżetu Unii zakłada możliwość użycia weta. Michał Woś powiedział w Trójce, że krytyczne stanowisko wobec propozycji wiązania wypłat unijnych środków z praworządnością prezentuje nie tylko partia Zbigniewa Ziobry, ale cała Zjednoczona Prawica. Pan premier twardo bronił polskich interesów i postawił to weto, tak jak także Solidarna Polska postulowała, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość postulowało. Pan premier Kaczyński, wielu szeregowych polityków, ale także czołowych polityków, przecież pani premier Szydło, czy pan Krasnodębski, pan Legutko i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest stanowisko Solidarnej Polski, tylko to jest stanowisko Zjednoczonej Prawicy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Premierzy Polski i Węgier chcą jak najszybciej przekonać do swojego stanowiska niemiecką prezydencję. Posłowie zjawią się za godzinę przy Wiejskiej i mają kontynuować rozpoczęte w listopadzie posiedzenie. Zajmą się m.in. przygotowanym przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projektem nowelizacji tzw. ustawy covidowej. Przepisy zawarte w projekcie ustawy mają umożliwić lekarzom, dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz ratownikom medycznym spoza Unii Europejskiej podjęcie pracy w Polsce na uproszczonych zasadach. Niewykluczone, że posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy, który jednorazowo znosi zakaz handlu w niedzielę 6 grudnia. Pierwsze czytanie odbyło się wczoraj wieczorem na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która nie wniosła do niego zastrzeżeń. Gdyby przepisy weszły w życie, w przyszłym miesiącu mielibyśmy w sumie 3 handlowe niedziele. 6, 13 i 20 grudnia. Z jednej strony ma to rozłożyć przedświąteczny ruch w sklepach, a z drugiej poprawić sytuację finansową przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 6 podejrzanych o wyłudzanie nieruchomości zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Przestępcy udzielali lichwiarskich pożyczek poszkodowanym, którzy nie mogli ich spłacić. Gang wyszukiwał osoby w trudnej sytuacji finansowej, które miały już długi w bankach i innych instytucjach finansowych. Podejrzani oferowali wysokoprocentowe, krótkoterminowe pożyczki, których zabezpieczeniem były mieszkania czy domy. Umowy były skonstruowane tak, aby jak najszybciej przejąć nieruchomość. W ciągu 5 lat działania w ten sposób gang przejął 44 nieruchomości o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych. Pierwszych 5 zatrzymań w sprawie miało miejsce już w zeszłym roku. Teraz w ręce służb trafiło kolejnych 6 osób, którym w gdańskim oddziale prokuratury krajowej postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i wyzysku kontrahenta. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Amerykański przywódca Donald Trump zapowiada, że opuści Biały Dom, jeśli kolegium elektorskie wskaże jako zwycięzcę wyborów Joe Bidena. To pierwsza taka deklaracja od czasu wyborów prezydenckich na początku listopada. Kolegium elektorów zbiera się w połowie grudnia. Według nieoficjalnych jeszcze wyników Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, zdobywając 306 głosów przy wymaganych 270. Donald Trump wielokrotnie podważał te wyniki, wskazując na fałszerstwa wyborcze w poszczególnych regionach i stanach. Kadencja Donalda Trumpa kończy się 20 stycznia przyszłego roku. Po 9 na naszej antenie specjalna audycja Winien i Ma. Poznamy laureatów tegorocznej edycji rankingu Lubię, bo polskie. Wyróżnione zostaną firmy w kategoriach najlepsza polska usługa, polski produkt innowacyjny, polska marka i firma najlepiej działająca w czasie epidemii. W ubiegłym roku w kategorii Polska Marka 2019 zwyciężył PKN Orlen. Członek zarządu do spraw korporacyjnych spółki Armen Konrad Artwich, odbierając wówczas nagrodę, zaznaczył, że marka staje się coraz bardziej rozpoznawalna w Czechach, na Słowacji oraz w Niemczech. Docelowo zamierzamy dokonać rebrandingu tych stacji, tak żeby w całym obszarze Europy Środkowej nasze stacje funkcjonowały pod marką Orlen. Natomiast w okresie przejściowym, i to już się dzieje, na rynkach czeskim, słowackim i niemieckim zdecydowaliśmy się na co-branding i właśnie logo Orlenu pojawia się na stacjach benzyny, na stacjach Star, współwystępujące z dotychczasowymi. Celem organizowanego przez Polskie Radio Rankingu jest promowanie polskich produktów i usług, wspieranie rodzimych przedsiębiorców, a także edukowanie słuchaczy o tym, jak zakup polskich produktów wpływa na gospodarkę. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Adam Malecki. Po weekendzie ze skokami narciarskimi w Wiśle karawana skoków przeniosła się do Finlandii. Wrócę nieopodal Kusamo, odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata. Po 50 godzinach podróży na miejsce dotarła kadra Polski z Kamilem Stochem na czele. W Finlandii lubi startować. Kusamo jest fajnym obiektem, można bardzo daleko na niej latać. Fajnie będzie usłyszeć śnieg krzeszczący, chruszczący, chrupiący pod butami. W klasyfikacji generalnej na piątym miejscu jest Piotr Żyła. Jak podchodzi do kolejnych zimowych startów? A tu zima się już zaczęła? A, no dobra. No, chcę się rozkręcać z konkursu na konkurs. Konkursów przed nami sporo, także no, jeszcze sporo czasu, jeszcze musimy na trochę poczekać. Dziś o 14.30 treningi, o 16.45 kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne. Na popisy indywidualne liczymy także w wykonaniu biegaczy narciarskich. Oni także będą rywalizować na trasach w Ruce. Na początek w sprintach stylem klasycznym. Wśród pań wystąpią trzy Polki. To Monika Skinder, Weronika Kaleta i Magdalena Kobielusz. Zabraknie za to Izabeli Marcisz. Mówi drugi trener reprezentacji Rafał Węgrzyn. Iza Marcisz nie dotarła do nas na zgrupowanie planowo, więc ona miała trochę straty treningowej, gdyż była pozytywna. Ta sytuacja akurat też doświadczyła Monika Skinder, ona tutaj startuje, ale obie dziewczyny tak naprawdę nie miały przepracowane to, co żeśmy zaplanowali na śniegu. Te pierwsze starty na pewno nie będą takie, jakbyśmy tam oczekiwali. Wśród panów z naszych rywalizować będą Maciej Staręga, Kamil Bury, Dominik Bury, Mateusz Haratek i Kacper Antolec. W piłkarskiej ekstraklasie w 11. kolejce zagrają dzisiaj o 18.00 Wisła Płock z Krakowią oraz Górnik Zabrze z Pogonią Szczecin. To od 20.30. Lech Poznań, który wczoraj przegrał 1-2 w Lidze Europy ze Standardem Lierz, wystąpi w poniedziałek w meczu z Lechią w Gdańsku. A wszystkie mecze ekstraklasy oraz pierwszej i drugiej ligi będą poprzedzone minutą ciszy, by uczcić pamięć Diego Armando do Maradony. El Diego to legenda futbolu. Na swoją markę w światowym golfie pracuje i to solidnie Adrian Merong. 27-letni wrocławianin prowadzi po pierwszej rundzie turnieju Alfred Dunhill Championship. Ten zaliczany jest do cyklu European Tour, a odbywa się we wschodniej części Afryki Południowej. Za oceanem przygotowują się do inauguracji koszykarskiego sezonu NBA. Ten rozpocznie się 22 grudnia. Już wiadomo, że w tym sezonie z powodu koronawirusa nie zostanie rozegrany mecz gwiazd. Impreza w Indianapolis została przełożona i odbędzie się za 3 lata. Za rok All Stars będzie miało miejsce w Cleveland, a rok później w Salt Lake City. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, a na południowych krańcach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Tam też najchłodniej, od 0 do 2 stopni. W centrum kraju około 5, a na północy 7-8 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. A, witam. Pan Marian i pani Barbara. Marian i Barbara w Mediamarkt. Kto by... A, rozumiem. Państwo są tutaj incognito. No pewnie. Takie okazje na Black Friday XXXL to tylko w Mediamarkt. Też bym się nie oparł. Mediamarkt! Takie ceny powinny być nielegalne! Dziadek to super bohater. Jest cierpliwy, wie co robić, a czego nie. Dziadek, naprawisz mi to? I jest zawsze, kiedy go potrzeba. Spróbuj jechać sam. Jest mądry, rozsądny i odważny. Dziadek wie też, że nawet superbohater musi dbać o zdrowie. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? Black Friday, Barbara! W Media Expert jestem! Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips 43 cale. Teraz za jedyne 990 zł. Bezprzewodowe słuchawki Verf Buds. Teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, to już prawie 11 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem rankingu Lubię Bo Polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Sponsorem rankingu Lubię Bo Polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. No to zaczynamy. Polska! Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz i Marcin Roszkowski. Halo, halo, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, to jest bardzo specjalna audycja. Wiecie Państwo jaka? Zapowiadaliśmy tydzień temu. Edycja finałowa rankingu Lubię, bo Polskie 2020. No właśnie, zatem w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma nie będzie o koronawirusie, chociaż może się pojawić. Będą za to ogromne emocje, bo już za chwilę poznamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach, a były w tym roku 4. Proszę nas słuchać uważnie. Lubię, bo Polskie 2020. Może zanim o kategoriach, to podam skład kapituły, proszę Państwa, był naprawdę mocny. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, dr Artur Bartoszewicz, adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Czy pomyliłem się, czy nie, doktorze? Nie, wszystko jest korekt. Bardzo ładnie. Tak, ładnie to wyrecytowałem. Dobrze, Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Tak, dobry. Zgadza się? Zgadza się. Andrzej Sadowski, z którym też dzisiaj się połączymy, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, no i moja skromna osoba, czyli Wojciech Surmacz. No, powiem tak, bitwa była straszna. W każdej kategorii, cztery kategorie, najlepsza polska usługa, produkt innowacyjny, najlepszy polski produkt innowacyjny 2020, polska marka 2020 i firma najlepiej działająca w czasie pandemii COVID-19. To były cztery kategorie. W każdej kategorii po trzy firmy. Strasznie musieliśmy się w Polskiej Agencji Prasowej namęczyć, żeby wybrać po te trzy firmy do każdej kategorii, bo naprawdę kandydatów było bardzo, bardzo wielu. Jakich wybieraliśmy? No, przede wszystkim przetrzepaliśmy na wylot, że tak powiem, wszystkie konkursy tegoroczne, które się odbyły w różnego rodzaju dyscyplinach i naukowych, i marketingowych, i nawet jest taki konkurs Dobry Wzór, to jest bardzo prestiżowy konkurs, tam też zaglądaliśmy i stamtąd wyłowiliśmy jedną firmę. Ale o tym może już będziemy mówić, ogłaszając laureatów. Audycja finałowa rankingu Lubię, bo polskie. Kategoria Najlepsza polska usługa 2020. Ja tylko jeszcze wspomnę, chociaż pewnie nie muszę, że z uwagi na fakt, że żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, no to to ogłoszenie wyników naszego rankingu mamy w formie audycji, ale myślę, że nie zawiedziemy Państwa i będą naprawdę duże emocje, prawda, panowie? Oczywiście. Emocje to podstawa. Najlepsza polska usługa. Tutaj były trzy firmy, tak to można nazwać, trzy usługi. Otóż tak, była Chmura Krajowa, aktualnie najbardziej wyspecjalizowany dostawca rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku. To jest spółka założona przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, której strategicznymi partnerami są Google i Microsoft. Był Click Meeting i to był, szczerze mówiąc, jeden z moich faworytów. Polska konkurencja dla takich usług jak Zoom, Slack, Webex czy Google Meet. Dzisiaj wszyscy używamy tych, korzystamy z tych usług, a Click Meeting jest absolutnie, jakby kompletnie nie odbiega jakością ani technologią od tych bardzo popularnych, globalnych graczy na rynku. No i Trzeci kandydat do nagrody, GovTech Polska, zupełnie nowa jakość w polskiej administracji, instytucja stworzona i zarządzana przez młodych ludzi. Mam bezpośrednie doświadczenie ze współpracy z tymi ludźmi. No powiem tak, wielki szacun, bo to, co oni robią, no to chciałbym, żeby tak funkcjonował każdy urząd państwowy w Polsce. No nie funkcjonuje, ale GovTech Polska tak działa. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To oni, między innymi Polskiej Agencji Prasowej, pomogli stworzyć system Fake Hunter, dzięki któremu walczymy z dezinformacją. Wspierali też aplikację mobilną Stop COVID, ale nie tylko. Organizują hackatony, festiwale dla młodzieży, gdzie ludzie uczestniczą w walce z różnego rodzaju problemami technologicznymi, ale dosyć o tym. Ogłaszam zwycięzcę, chyba że panowie by chcieli coś dodać od siebie. To taka laudacja już była. Myśmy tylko głosowali, nie liczyliśmy głosów. Nie, ja liczyłem. Nie, ale mogliśmy oddać głosy. Tak, mogliście. Ja czekam, aż wygrają tylko moi. Dobrze, kochani, już nie trzymajmy w napięciu tych nominowanych, bo oni pewnie siedzą przy radioodbiornikach i cierpliwie, ale z niepokojem czekają na ogłoszenie wyników. Otóż wygrała usługa GovTech Polska, czyli ci, którym już w zasadzie pogratulowałem, ale posłuchajmy, co powiedziała Justyna Orłowska, szefowa GovTech, gdy się o tym dowiedziała. Dla mnie nagroda główna w konkursie Lubię, bo polskie to przede wszystkim dowód na to, że to nasze hasło GovTechowe da się jest prawdziwe. Jednocześnie utwierdza mnie to w przekonaniu, że nie tylko da się, ale przecież też warto i wręcz trzeba podwoić wysiłki i dalej budować mosty między sektorem publicznym a startupami i innowatorami, którzy mają świetne pomysły do tego, co można wdrażać w administracji publicznej. Oprócz tego to dla mnie też ogromny dowód zaufania wobec mojego zespołu, któremu dziękuję za ich codzienną, wytężoną pracę i działanie na rzecz naszych 40 milionów klientów. No GovTech to więc trzeba podsumować w ten sposób, że to jest po prostu gra zespołowa i tę nagrodę traktuję jako wyróżnienie całej tej drużyny i wszystkich, którzy ciężką pracą codziennie budują w Polsce nowoczesne cyfrowe państwo. No i cóż, co panowie na to? No ja jestem zachwycony, bo to jest mój głos, moja nominacja, dlatego że słabość administracji publicznej paraliżuje wszelkie sfery aktywności państwa i każdego z nas i odczuwamy to niezwykle przez to, że jest to wszystko przebiurokratyzowane i zbędne, a tu okazuje się, że można wytworzyć administrację na zupełnie innej jakości. Sam korzystam z usług informacji, które GovTech publikuje, a z szacun za Fake Hunter, bo to jest razem z PAP-em oczywiście, bo to jest rozwiązanie, które ogranicza niezwykle negatywne skutki właśnie ze względu na fejki, na to, co się wytwarza na świecie, jak się manipuluje społeczeństwem, gospodarką, z tym trzeba walczyć i do tego trzeba mieć narzędzie. Żeby to robić skutecznie. No to co, to w takim razie oczywiście dzisiaj gramy tylko polskie piosenki, bo mamy Lubię, bo polskie, więc teraz dla GovTechu bardzo proszę. Aby żyć, mocno żyć, żeby swoje najpiękniejsze sny śnić, kochać tak, aż brak tchu, celebrować każdy dzień w odium, cenić to, co się mam, pełną garścią bez to daje nam świat, życie smak, wiedzieć jak, rozpoznawać go za każdym razem, tak. Chwil rozmazanych przez czas nie żałuję, oh. I nawet jeśli to źle, nawet gdy będzie dość i wykrzyczę to na cały głos, uczuć swych nie bać się, nauczyło życie chronić je z całych sił. Teraz tu, przecież za nas nikt nie przejdzie tych dróg. Szczęścia smak, rozmazanych przez czas hasłem przewodnim GovTech Polska jest da się, a ja im dodam bez ograniczeń. Następna kategoria. Audycja finałowa rankingu Lubię, bo Polskie. Kategoria Produkt Innowacyjny 2020. No tutaj też się działo, tutaj była ostra konkurencja, bo w pierwszej kategorii powiem tak, GovTech wygrał dosyć jednoznacznie i ta punktacja była no, wskazująca bezpośrednio na nich, natomiast tutaj było bardzo, bardzo, bardzo blisko do tego, żeby wygrał ktoś inny, ale wygrał jednak ktoś inny. A na marginesie dodam, że to już jest czwarta edycja Lubię po Polskie. Polskie Radio bardzo dba o to, żeby promować polskie produkty i ta kategoria, proszę Państwa, jest naprawdę, naprawdę mocna. Przeczytam trzy produkty, które wzbudziły nasze zainteresowanie, które trafiły do tej kategorii. Solar Carport, tak zwany garaż słoneczny, autonomiczna, niewymagająca podłączenia do sieci elektroenergetycznej stacja ładowania samochodów elektrycznym. Producentem jest firma polska, oczywiście Saule Technologies. Stetomi, no ja byłem w szoku, jak się o tym dowiedziałem. To pierwszy na świecie system błyskawicznie wykrywający nieprawidłowości w układzie oddechowym. Opiera się na medycznych algorytmach współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz dedykowaną aplikacją. Krótko mówiąc, biorą Państwo taki stetoskop, badają się, on jest podłączony do smartfona, po drugiej stronie linii internetowej siedzi lekarz i bezpośrednio widzi, nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z lekarzem, żeby się zbadać i żeby ten lekarz zobaczył, jak pracuje wasze serce albo jak oddychacie. To jest po prostu szok. Nie można już nakazać na lekarza osobiście. Właśnie. No i trzeci produkt. Medipan COVID SARS-CoV-2. Pierwszy polski test molekularny na koronawirusa, opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. I uwaga, główna przewaga tego testu nad większością dostępnych na świecie tego typu testów polega na potwierdzeniu, czy próbka wymaz od pacjenta została prawidłowo pobrana. Prawda, że nieźle? I tutaj zanim ogłosimy zwycięzcę, to chciałbym powiedzieć, że powiem tak, nawet z trzeciego miejsca, które jest oczywiście bardzo ważne, bo to jest ścisły finał, ale zobaczcie Państwo, jak z trzeciego miejsca cieszył się Dariusz Borkowski, autor projektu garażu słonecznego Solar Carport. Trzecie miejsce w kategorii Produkt Innowacyjny 2020. Szczerze mówiąc, nie wierzę trochę w to, co się dzieje. Troszeczkę jak sceny, pan. Amerykanie mają swój American Dream. No i właśnie dzieje się nam taki Polish Dream, wizjoner i przedsiębiorca z małego miasta w zachodniej Polsce, który tak naprawdę od lat próbuje dotrzeć do ludzi z tą koncepcją, zostaje wyróżniony i ma możliwość zaprezentowania produktu, który de facto pomaga budować tą infrastrukturę dla samochodów elektrycznych. Koncepcja bardzo sexy od strony takiej wizualnej, estetyczny, a przy tym oddaje taki hołd tradycji polskiego rzemiosła ciesielskiego. Wiata produkuje tutaj nam ponad 5 kW energii elektrycznej. Może to być stacja ładowania dla samochodu elektrycznego. Dodając baterie, staje się magazynem energii. Możemy zaimplementować pomieszczenie gospodarcze. Wpisujemy się tym całym produktem również w plan Polski odejścia od węgla. No i to jest kompletny szok i niedowierzanie, bo tak naprawdę spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba do tego stopnia, że wręcz no, momentami brakuje mi słów z ekscytacji. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Czuję się szalenie wyróżniony. Zapowiadałem emocje i są emocje. Proszę Państwa, no dobrze, to pierwsze miejsce w kategorii Produkt Innowacyjny 2020. Lubię, bo Polskie 2020 zdobył Medipan COVID SARS-CoV-2, pierwszy polski test molekularny na koronawirusa, opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. I posłuchajmy, co profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, powiedział. Jest wielkim zaskoczeniem. Nigdy bym się nie spodziewał, że nasza działalność tak zostanie doceniona. Jestem bardzo miło zaskoczony. To jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli już coś takiego się zdarzyło nam, no jest to też taka nagroda dla tych ludzi i dla mnie osobiście, którzy na początku tego roku, kiedy wszyscy byliśmy przerażeni tą pandemią, zechcieli stanąć bez jakiegoś takiego wielkiego strachu do walki z tą zarazą, która zaczęła się szerzyć. Radość, że to zostało docenione. Ten element właśnie takiej spontaniczności. Jest wyzwanie, idziemy, robimy. Po poznańsku, po wielkopolsku. Tak jest. To jest właśnie to, co zawsze staramy się tutaj promować. Ta praca organiczna, praca u podstaw. Od 30 lat, 40 zajmujemy się badaniami kwasów nukleinowych. Przypadek, że nagle mogliśmy to wykorzystać w taki praktyczny sposób. Pierwszy polski test molekularny na koronawirusa. Genetyczny, tak. Na czym polega jego siła? Na rynku polskim, ale i chyba nie tylko. Jest to najszybszy test genetyczny dwugenowy. Teraz schodzimy poniżej godziny. Jest też unikatowy, ponieważ jest jednym z najczulszych testów. Ale co też jest ważne, nasz test ma też taką kontrolę. Pokazuje po pierwsze, czy wymaz został przeprowadzony dobrze, drugą kontrolę, czy cały proces diagnostyczny został przeprowadzony dobrze, a trzecia rzecz to pokazuje, czy jest tam wirus. I dlatego on jest taki unikatowy. Te pytania i te rozmowy przeprowadza Eryk Kazanowski, także bardzo mu dziękujemy. Kochani, chcielibyście coś dodać od siebie? No ja chyba zacznę grać totolotka normalnie, 2 na 2. Prawda? Cały pierwszy, po prostu. Teraz to wszyscy tak mówią. No tak. Ale wybieraliśmy takie rzeczy, które uznawaliśmy za potrzebne. W pierwszej kategorii można było się podpisać pod praktycznie każdym dokumentem elektronicznym przez stronę gov.pl. Tutaj możemy się zbadać, więc myślę, że wszyscy jesteśmy takim, że tak powiem, ściegiem praktycznym. A ja powiem tak, długo się zastanawiałem, jaką piosenkę tutaj wybrać dla tego profesora z Polskiej Akademii Nauk. I tak sobie pomyślałem, że tak wybiorę taką po prostu. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strach i depresję. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Myślę, że pan profesor jest usatysfakcjonowany tą piosenką, a my przechodzimy do kolejnej kategorii. Audycja finałowa rankingu Lubię, bo polskie. kategoria Polska Marka 2020. No tutaj, kochani, w zasadzie nie było wątpliwości. Nie było wątpliwości. Halo, halo, czy Wojku, ale tak? Ta piosenka zachęcała do przytulania pana profesora od zespołu. Od testów. To może tak wirtualnie go przytulamy. Od zespołu. Tak, od zespołu, ale wirtualnie. Oni są bezpieczni, oni się testują tam na bieżąco i w dodatku wiedzą, ja wiem, czy dobrze zrobili test. Nie zrozumieli i teraz nie biegli tam. Nie, no dobrze, zakładam z pewnością stuprocentową, że zanim w ogóle do niego się przytulą, to się przetestują. Umówieni. No. Kochani, mamy teraz kategorię Polska Marka 2020 i tutaj w zasadzie nie było w ogóle żadnych wątpliwości i był tylko tak naprawdę jeden zwycięzca, champion, super champion, tak bym to nazwał, super champ. Mieliśmy tutaj de facto dwie firmy, czyli CD Projekt i Getmore Chrzanowskie Przysmaki. Ja tylko powiem, że Getmore Chrzanowskie Przysmaki to seria wyrobów tradycyjnych wytwarzanych w opalanym drewnem olchowym tradycyjnych komorach wędzarniczych. To jest zakład przetwórstwa mięsnego Getmore, to rodzinna firma założona przez Tadeusza i Grażynę Mroczkowskich w 91 roku. Więcej już nie powiem, ale należy im się. Natomiast no tutaj jest champion tylko jeden. CD Projekt Red. I tutaj nie było w ogóle żadnych wątpliwości. CD Projekt Red wygrał, że tak powiem, w cuglach. Co to jest za firma, co to jest za marka, to chyba nikomu nie musimy tłumaczyć. Ci, którzy nie grają w gry wideo, ci, którzy grają, to wiedzą, co to jest The Witcher czy Cyberpunk 2077. Ci, którzy nie grają, to na pewno wiedzą, kto to jest Wiedźmin. Prawda? Ci, co grają na giełdzie, to wiedzą jeszcze lepiej, co to i kto to jest CD Projekt Red. Inwestują na giełdzie, a nie grają. Gra się w gry po zainwestowaniu kapitału na giełdzie. Tak, przepraszam. To żeśmy zostali pouczeni. Tak, panie doktorze, oczywiście, ale mam tutaj dla państwa niespodziankę, ponieważ teraz posłuchamy sobie, z kim się spotkał Eryk Kazanowski w ramach tej kategorii i tego właśnie zwycięstwa. Bardzo proszę. Cześć. Właśnie myślałem o tobie i zdałem sobie sprawę, jak dawno się nie widzieliśmy. Widzę miecze? Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. Geralt, Wiedźmin z Rivii. Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Chociebora Piętkę. Uszanowania. Ale moc! Wiesz, czym się zajmują Wiedźmini? Każdy pentak to wie. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. A teraz naprawdę mnie rozbawiłeś. Dark Ambra der Hadrean! Dziwne sobie wybraliście miejsce do rozmowy o sztuce. Każde miejsce jest dobre, tylko trzeba rozbudzić w sobie natchnienie. Przeszliśmy razem długą drogę i wiesz o mnie więcej niż ktokolwiek. Poczekaj! Mam dla ciebie prezent! Tak naprawdę to nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. Chciałam ci coś dać, bo mama zawsze mówiła, że jak ktoś zrobi coś miłego, to potem trzeba podziękować. Żeby tak więcej ludzi przyswoiło tę naukę. Mądre słowa. I dziękuję za prezent. Prawda, że dobre? Spotkaliśmy Wiedźmina samego. Podziękował za nagrodę. Jak magia radia. Magia radia. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić. I nawet, kochani, i mam tak adekwatną piosenkę, bo mało, być może po tym... A mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? A bardzo proszę. CD Projekt na giełdzie jest wart 8, prawie 9 razy tyle, co Tauron. Oj. To tak Tauron potaniał? Tak ostro nie pracują. Tak potaniał i tak podrożał CD Projekt. Okej. Kochani, piosenka jest taka, że naprawdę wzruszam się przy niej. A piosenka jest z polskiego serialu Wiedźmin. Napisał ją Grzegorz Ciechowski, wykonał Robert Gawliński. Posłuchajcie. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nie poskromiony, to rydba stukony, co pędzi jacy. ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie umkniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, dowiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz się całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec dosięgnie cię. I tak oto, proszę Państwa, dotarliśmy do czwartej kategorii. Audycja finałowa rankingu Lubię, bo polskie. Kategoria firma najlepiej działająca w czasie epidemii COVID-19. I tutaj mamy jeszcze jednego gościa na antenie. Pan prezydent Andrzej Sadowski. Centrum dzień Adama dobry. Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Specjalne zaproszenie dla pana Andrzeja, bo mamy kategorię najcięższej wagi tak naprawdę chyba w tym roku. Firma najlepiej działająca w czasie epidemii COVID-19. Ja wyczytam trzech pretendentów do zwycięstwa w tej kategorii. PKN Orlen. Myślę, że nie trzeba przedstawiać, ale krótko tylko powiem. Jedyna polska spółka notowana w prestiżowym rankingu Fortune 500 i najlepiej zarządzana firma w Polsce według Euromoney. Jedyna w regionie, która otrzymała już trzykrotnie tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute. Tego, co Orlen zrobił dla Polaków w trakcie pandemii, nie da się zawrzeć nawet, nie wiem, na kilku kartkach maszynopisu. Są w trakcie w tej chwili budowania szpitala w Płocku, między innymi, tak, ale też w Ostrołęce ze spółką Energa z grupy Orlenu. Bardzo dużo działań. Bank Gospodarstwa Krajowego, no taki cichy bohater tarcz antykryzysowej i finansowej polskiego rządu. Podejrzewam, mam takie podejrzenie, że gdybyśmy oceniali BGK już po ogłoszeniu tarczy 2.0, to nie wiem, jakby to mogło być, czy by przypadkiem, ale nie będę zdradzał jeszcze. No i trzeci kandydat, Frisco.pl, proszę Państwa, wszyscy pewnie znają, supermarket online. Na początku pandemii w Polsce z usług Frisco skorzystało 75 tysięcy gospodarstw domowych, zamawiając około 12,6 miliona produktów. W szczycie paniki w jednym dniu sprzedano tam 3 tiry papieru toaletowego. Pamiętają Państwo ten dzień taki? Ja pamiętam. To był sądny dzień dla papieru toaletowego. Albo biały poniedziałek. Albo biały poniedziałek. I teraz tak. Andrzej Sadowski wie, kto zwyciężył w tej kategorii i może proszę o taką krótką formę laudacji. Panie Andrzeju. Jeżeli patrzymy na nasze firmy, to faktycznie ta kultura materialna, technologiczna, zarządzania jest tak na dobrą sprawę najwyższym poziomie, który pokazał się w czasie tych trudnych dni i miesięcy w Orlenie. Właśnie Orlen ma taką kulturę materialną, technologiczną i zarządzania, zwłaszcza, że o wiele wcześniej te zarządzanie kryzysowe, zarządzanie procesowe było właściwe dla tak dużej firmy, bo zresztą w tym procesie, który bardzo trudny przechodzi Orlen, jak fuzja z Orlenem po trudnych negocjacjach z Komisją Europejską, tego typu wartości potrzebne do i łączenia, ale później i działania w zupełnie innych warunkach, dzisiaj właśnie się przydały, kiedy to firma zaczęła się włączać te publiczne niejako zadania organizacji w czasie pandemii. I tak na dobrą sprawę, gdyby administracja publiczna miała takie procesy, procesowe zarządzanie jak Orlen, to też sytuacja w naszym kraju byłaby inna. Stąd tak czy inaczej to jest to pierwsze miejsce, które wynika może nie tylko za działania covidowe, covidowe, ale de facto też za to, co wcześniej było podejmowane jako taka strategia przejścia nawet nie w koncern energetyczny, jak to się dzisiaj mówi, tylko ja uważam, że to jest właśnie transformacja w koncern technologiczny, bo tutaj w czasie pandemii było zastosowane wiele technologii, które właśnie pomagały i pomagać, i ratować życie. Fuzja z Lotosem, ale nie tylko. Fuzja z PGNiG też w najbliższej perspektywie. Ale posłuchajmy... fuzji w ogóle. Tak, tak, tak. Ale posłuchajmy, co powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, gdy dowiedział się, że zwyciężył, że PKN Orlen zwyciężył w kategorii firma najlepiej działająca w czasie epidemii COVID-19, Lubię bo Polskie 2020. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. To jest ważna nagroda dla mnie. Orlen jest polską firmą, Orlen jest firmą z tradycjami, ale Orlen jest bardzo mocno zaangażowany w wszelkie działania społeczne. Nasz kraj jest naszym rynkiem podstawowym i każda rozsądna firma tej wielkości, działając na tym rynku, musi spełniać również zadania społeczne. Bo poprzez i zadania społeczne, i poprzez promowanie polskiej gospodarki budujemy swoją wiarygodność. I to jest współczesna forma patriotyzmu. I ta właśnie pomoc w trakcie pandemii dla nas była bardzo ważna z racji tego, że mogliśmy pokazać, że nie jesteśmy tylko tą firmą, która biznes, zarabiać. My jesteśmy też firmą odpowiedzialną. Jeżeli w takich ciężkich, trudnych czasach pomagamy, w pierwszej fazie pandemii myśmy wydali około 120 milionów złotych, by pomóc i szpitalom, różnym zakładom opiekuńczym. I tak powinien wyglądać duży, nowoczesny biznes. Nie ma dużego, nowoczesnego biznesu, który nie spełnia zadań społecznych. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to wielkie wyróżnienie. I tutaj nie miałem żadnych wątpliwości, jaki kawałek wybrać dla Orlenu. Oczywiście, panowie, jaki kawałek? Burning Oil. Nie, polski. Polski. Polski. Polski, polski. We'll be right back. rusza się tak. A ciało C tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Zespół Human z Kostkiem Jurielisem w roli głównej. Piosenka pod tytułem Polski, ale to była też czwarta, ostatnia kategoria naszego konkursu Lubię po polskie. Ale to nie oznacza, że audycja się już skończyła. Lubię bo polskie 2020. Bo teraz, kochani, czas na refleksję. Zadam jedno podstawowe pytanie. Jak było? Myślałem, że pytanie będzie jak żyć. Nie, to wiemy przecież już od dawna. No dobrze było. Mam nadzieję, że słuchacze podzielają nasze oceny, no bo wtedy byśmy byli... No ale jakieś refleksje, doktorze, o zwycięzcach, coś konkretnego. Zwycięzcy, Marcin powiedział, że było dobrze, bo było dobrze, bo było perfekcyjnie, zwycięzcy jak zawsze zasłużyli, to mają, ale można mieć taką refleksję jeszcze dodatkową, bo tak dzisiaj taki program z polską muzyką, więc ja tak sobie pomyślałem, że taka podpowiedź dla premiera i dla wicepremiera do spraw kultury, może zamiast tworzyć różnego rodzaju listy dystrybucji pieniędzy publicznych, to po prostu zrobić w tarczy 2.0 czy 4.0, 9.0 prosty zapis, że 50% muzyki w polskich radiach to jest muzyka polska, a tym samym kultura dostałaby ogromne pieniądze z tantiemów, które by wprost zarabiali. Tak byśmy naprawdę podtrzymali tą kulturę nawet w kryzysie. Zróbmy taki postulat o zmianę czy zapisy ustawowe, które jednoznacznie nakazywałyby w Polsce, żeby mniej więcej działo się tak jak w Czechach, jak się jedzie, czeska muzyka z radio jest puszczana, w Niemczech niemiecka muzyka, w Polsce ciągle amerykańska. Piękny apel. U nas dzisiaj 100% polskiej muzyki. Ale obawiam się... Poza Queenem. Dzisiaj Queen. Zespół Queen dwa razy dam w następnej audycji, bo dzisiaj nie będzie, ale będzie piękny kawałek na koniec. No bo już, proszę Państwa, teraz ta nasza audycja naprawdę dobiegła końca. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Helena Gruszewska, Eryk Kazanowski, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski, Andrzej Sadowski i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim serdecznie, wszystkich laureatów. Bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy w tym szczególnym czasie.

Black Friday w Media Expert. Sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład ekspres Philips Latte Go teraz za jedyne 1590 zł. Odkurzacz Beko teraz za jedyne 103.